Kuondoa ujinga, umasikini na maradhi si vigumu. Kuondoa ujinga, umasikini na maradhi si vigumu. Ikiwa sote tutashirikiana, huduma sasa elimu, afya na kazi zitapatikana tukiishi pamoja. Ikiwa sote tutashirikiana, huduma sasa elimu, afya na kazi zitapatikana tukiishi pamoja. Tukielimika tumefuta ujinga, elimu pamoja na kazi zitaleta dawa ya maradhi. Tukielimika tumefuta ujinga, elimu pamoja na kazi zitaleta dawa ya maradhi. Yo yo. Masikini na maradhi si vigumu. Ikiwa sote tutashirikiana, huduma sasa elimu, afya na kazi zitapatikana tukiishi pamoja. Ikiwa sote tutashirikiana, huduma sasa elimu, afya na kazi zitapatikana tukiishi pamoja. Tukielimika tumefuta ujinga, elimu pamoja na kazi italeta dawa ya maradhi. Tukielimika tumefuta ujinga, elimu pamoja na kazi italeta dawa ya maradhi. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi. Unaishi kwa nini? Elimu upate wapi? Na kazi za binafsi zikufikishe wapi? Jiunge na wenzio upate buka, daraja la unyonge ni kubwa sana yo. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi. Unaishi porini, elimu upate wapi? Na kazi za binafsi zikufikishe wapi? Jiunge na wenzio upate buka, daraja la unyonge ni kubwa sana yo. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi. Mora alikumba basi kamaliza, na akili kakupa ujitegeme. Ukizidi jitenga wajiumiza, unyonge kwako daima masikini yo. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi. Elimu hasa ndiyo sumu ya ujinga, dawa ya masikini juhudi ya kazi.